الله يا جمال يا جمال اوه يا جمال يا جمال سيدنا النبي يا جمال اوه يا جمال اوه يا جمال اوه يا جمال اوه يا جمال اوه يا جمال يا جمال Oh. Syukur Mustafa, minta maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah lain waktu bisa berjumpa kembali di lain kesempatan. Dari kami, salam.